Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Er du træt af høje omkostninger, når du investerer? Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Jørgen Vester med Simon Richard Nielsen. Godmorgen og velkommen til Millionærklubben. Det bliver en lidt usædvanlig start på Millionærklubben, fordi hvis det her det var en 24-timers nyhedskanal, så ville vi være i det, der hedder Stort Gul. Vi er i Breaking News. Og det skyldes altså, at den danske IT-virksomhed Netcompany her til morgen er kommet med regnskab. Og for 5 minutter siden er fondsbørsen åbnet med et fald på 20%. Med mig i studiet har jeg direktør Nina Movin fra Otto Mønsted Fonden. Godmorgen og velkommen. Tak. Og godmorgen til aktiechef i H.C. Andersen Capital, Michael Friis, og vores faste deltager. Og Michael, lad os lige få den. Netcompany, hvad pokker sker der? Jamen altså, det er jo nok, de har lige kommet regnskab, landet egentlig ganske fint for 2022, fik en okay afslutning, men så er de ude af guide på 2023. Toplinjevækstmæssigt ikke helt ved siden af, det bliver jo et lidt tougher år, altså sådan makromæssigt, at de vil sige det, snakker omkring det, men den lander sådan, men deres marginforventninger, altså deres indtjeningsforventninger, ligger markant under det, som markedet håbede, de skulle se fra dem. Om det er en forsigtig guidance, det er i hvert fald ikke det, markedet tolker det sådan, og de er også virkelig markant under, de er ude at sige, jamen altså de her makroudfordringer gør, at vi får stigende lønninger, vi er i gang med at implementere en ny strategi, så det går der en masse penge til. Hvis man husker på Netcompanys historie, fortællingen var jo det her med ingen store hovedkontorer, du ved, en masse unge mennesker, du ved, givet dem en masse ansvar for dem løftet op lynhurtigt, men til lavere lønninger. Det har jo været den historiefortælling, de gik på med, den store succesfortælling. Men i år er de ved at omdanne sig lidt mere, du ved, altså de er i gang med at bygge et hovedkontor. I gamle dage, der delte de om kontorerne, fordi de alligevel var så meget derude. Og det rammer altså måske på et lidt forkert tidspunkt, det her, ikke? Så deres indtjeningsforventninger til næste år, de er markant under markedsforventninger, og det er også markant under, hvad vi har set tidligere tider. Så det er ikke bare den her med, at var analytikeren nu bare alt for optimistisk, og det er det, man rammer ved siden af. Altså, det er jo markant fald i deres indtjeningsmarginer. Og makrosituationen og det her med, at de samtidig med det her, altså toplinjerne er ikke blæsende derudad, men det har vi nok egentlig ventet, du ved, at alt er påvirket af den her økonomiske situation, også software og konsulenter, at det er indtjeningsmargin. Og sagt lige nu, der er et sted, hvor vi alle sammen holder øje. Vi ved godt, at toplinjerne er muligvis en smule under pres i den her sektor, men vi vil se, de sparer sig til ordentlige marginer, ikke? Altså, du ved. Og det kan Netcompany... Det tror markedet åbenbart ikke rigtigt på. Nej, og det er jo så også det Netcompany har fortalt dem, at det kommer de ikke til i år, ikke? Altså, ah, okay. Og derfor bliver straffen ultra hård. Altså, du ved, jeg har sagt før den her regnskabssæson, ikke? Altså, jeg tror, den bliver nogenlunde stabil, når sådan så samlet set overset, men dem, der misser på marginen, altså det, vi vil se det her, det alle går og snakker om, at hvor er risikoen hen i aktiemarkedet lige nu, det er, at marginerne skal falde markant, de bliver straffet ultra, ultra, ultra hårdt. Og så kan vi jo starte diskussionen om 20% fald, det er retfærdigt, det er i hvert fald det, det er i dag. Jamen, markedet har altid ret, Michael. Nej, det har det ikke. Okay, altså, du er ikke klogere. Nej, jo. Yes. Jamen, at det er, du ved... Nina, altså, hyr ham faktisk. Det er verdens klogeste mand. Men jeg forstår godt reaktionen. Men lad os nu begynde at snakke om, du ved, hvad er der ude på den anden side. Og det er det, der bliver rigtig svært i teknologi i år. Det tror jeg, vi kommer meget mere ind på. Det min gæst også snakker om, ikke? Jo, fordi programmet i dag er sådan set... vi har sådan set planer, at vi skal tale om tech-gigant og Nasdaq. Vi skal tale enkelte aktier, Microsoft kom i går osv., men det er jo meget apropos, det er jo den eneste store, sådan rigtig store, okay, så er der måske også lige SimCorp, men en stor IT-spiller på det danske aktiemarked, det er jo Netcompany. Jeg mindes, Nina, for ikke så mange kvartaler siden, hvor de også failede helt vildt i et kvartalsresultat, og så tankede aktien også. Sådan generelt for dig som investor, når en virksomhed en gang imellem kan lave de her hul i jorden, tænker du, nå jo, sådan er aktiemarkedet. Eller er der noget grundlæggende tillid, som markedet mister ved de her hug ned? Altså, vi har jo set det i historisk også med Vestas tidligere, Pandora tidligere, altså for nogle år tilbage. Hvad er dit indtryk, når du ser C25-aktie minus 20? Ja, man går med det samme ind og ser, hvad sker der, ikke? Og jeg er helt, altså det er et red flag, og jeg kan sagtens huske, da de var ude med den sidste, der var det noget med sygemeldinger blandt personalet, og den læste jeg faktisk ret detaljeret, for jeg synes, den var så speciel sidst, og det er, som du siger, nogle kvartaler siden, helt sikkert. Jeg synes, det er et red flag, men vi er også i en speciel situation, også med makroøkonomisk osv., ikke? Så, men ja, det er jo fordi, de kører jo lean, som der bliver sagt, ikke? Og der vil jeg bare sige, at så er det lidt sværere at spare, og det er jo præcis det, du er inde på. Så er der nogle projekter i pipelinen, hvor man måske kunne have sparet, men det er tøft, ikke? Mm. Men jeg kan godt høre, altså tænk mig at høre jer begge to til sådan den der tillid. Er det noget, der sætter sig grundlæggende for sådan nogle markedsdeltagere som jer? Og det er jo en tillid til i sidste ende til ledelsen. André, hans efternavn, det er så svært for mig. Rogaszewski. Du nikker, Nina, det var rigtigt. Det er det omkring. Godt. Jamen, jeg ved jo ikke rigtigt, du ved, altså... Nu skal vi jo igen sige, at det var jo vores forventninger til om, hvor deres margin skulle ligge hen, ikke? Du ved, har han ledt dem derhen? Nej, det tror jeg egentlig ikke, han har. Det er jo mere den her med, at det er jo markedet, der på et eller andet tidspunkt, og vi skal jo bare huske på, at den her blev noteret til, hvad, kurs 110 eller sådan, ja, et eller andet, ja, ikke? Altså, du ved, og så fik vi den her corona, hvor... Ja, men du ved, teknologi skulle bare have en meget, meget høj multiple. Det har han jo sådan set ikke noget med at gøre. Og nu er han i gang med at skal flytte sin forretning en lille bitte smule, for nu er han blevet stor, ikke? Så du ved, nu får han alle de her problemer, som når man bliver en af de store drenge i klassen, ikke? Altså, du ved, og så kan man jo ligesom sige, juryen er jo ikke ude på, om det lykkes ham at lave den her flytning. Man gik selvfølgelig med nogle forventninger om nogle vækstmål og nogle indtjeningsmål, som du ved, ikke lige har holdt, men vi skal også huske på, at de er jo i gang med at omstille virksomheden, de er jo opkøbt i udlandet, altså de har jo skiftet sådan lidt forretningsmodel, og der kan man ligesom sige, at det er det rigtige, muligvis, det er jo sådan set markedet eller os, der har haft et problem og ikke et tillidsbrud, så er det her tillidsbrud? Nej, men jeg tror bare, at vi skal lære at kigge på den her forretning, du ved, ikke med. Det er ikke et tillidsbrud. Nej, i min optik er det ikke det, men vi skal jo kigge på den her forretning med nogle andre øjne, end vi har gjort, og det er jo det, der er interessant nu, ikke? Altså, nu kommer vi jo også ned, hvor vi ikke skal have, at han hver eneste år leverer 30% mere vækst end alle andre konsulenter ved at være dygtig, hvor hans margin ikke ligger, du ved, dobbelt op på resten af branchen. Altså, du ved, det var jo det, vi prissatte på et eller andet tidspunkt, og nu er det en anden situation, men om det er et tillidsbrud eller ej, nej, det synes jeg egentlig ikke, det er, men vi skal bare kigge på den anden, og så var det den der. Det var den der med sygdommen der. Det var sådan, det var første gang. Det var første gang, ikke? Altså, du ved, at der var et advarselssignal, ikke? Og det reagerede aktien jo også på. Den udeblev jo ikke reaktionen, vel? Altså, du ved. Så nej, ikke et tillidsbrud, men vi skal kigge med andre øjne på den her. Og det er jo måske super interessant som investor, for du løber ikke bare med på en enorm bølge opad, men nu kan du måske begynde at kigge på en forretning og lytte til, du ved, er det et mellemår, det her? Er han ved at flytte sig? Mm. Du nikker, Nina? Jeg synes, det er et red flag, det må jeg sige. Ja. Altså, jeg vil gå ind og kigge lidt nærmere på den. Jeg har en meget lille position i den. Jeg fortrød sådan, at jeg ikke havde taget den på børsnoteringen, for der synes jeg, de gjorde det rigtig godt. Men det gjorde jeg ikke dengang, og så har vi købt lidt ind i den. Det er en meget lille position. Jeg vil gå ind og kigge på den. Ja. Jeg synes, det er et red flag. Det er interessant. Men det er bare en mere almindelig aktie. Det er ikke en vækstaktie nødvendigvis, og det er jo det, vi skal til at vende os til. Ja. Og I siger, at den blev børsnoteret til omkring kurs 110? Okay, vi er ingen garanti at have, men bare derfor... Den er i hvert fald højere. Ja, ja, det er det. Men den tog jo 7 gange op eller sådan noget lignende i forhold til børsnoteringen, ikke? Fordi, ja, et, vi satte nogle høje værdier på den. To, de gjorde det rigtig, rigtig, rigtig, rigtig godt. Så holdt den egentlig de 700. Samtidig med, at den var begyndt at bøje af, altså du ved, de der meget høje vækstrater, de holdt ikke, som du ved, fra børsnoteringen af, og den holdt sig bare. Og det kunne man, der sad jeg jo sådan lidt og diskuterede, hvad nu det hedder. Jamen, nu begynder det at bøje af, men vi har stadigvæk den her aura omkring den, ikke? Og nu er den så kommet ned, og så skal vi ned og kigge på basisen det her. Digitalisering af den europæiske offentlige sektor, det er jo det, de i realiteten skal prøve at lykkes med. Altså, vi ved, at Danmark er det mest digitaliserede land, og hvis vores model ligesom bliver spredt ud til Europa, hvilket sandsynligvis er en rigtig god idé, og de har basen til at gøre det her, så er de i hvert fald det rigtige sted. Og nu er valuation blevet meget, meget mere spiselig, og kræver ikke, at de fuldstændig overperformer hver eneste kvartal. Det gør det jo interessant at begynde at kigge på den. Mm. Og den ligger altså helt aktuelt i kurs 258 kroner per aktie. Det kan man gå ind og tjekke, hvis man lige logger ind på Euronvest, så der har vi gratis realtidskurser. Skal vi lukke Netcompany for nu? Vi kan jo lige følge den her i den næste times tid. Så lad os lige trække vejret. Det var jo egentlig meningen, at vi lige skulle have en stille og rolig samtale om, om tech-giganter og Nasdaq-indekset. Og, men lad os starte forfra. Det er sådan, at Nasdaq-indekset har været en helt stor overraskelse i år. Michael Friis, han render hele tiden rundt med en fortælling om, at aktiemarkedet ikke har en Mailand-kalender. Altså det der med, at det lige er 1. januar, ja. Det er sådan lidt tilfældigt. Helt enig. Okay, jeg er også enig, men det er bare alligevel sådan lidt spøjst. Markedsdeltagerne har. Markedsdeltagerne, for det er sådan ligesom, altså lige i år har det jo nærmest været sådan, godt nytår, hele 2022, tæk mig noget møg, men hov, nu kører det. Og Nina Movin, du er også glad for tech. Stadigvæk. Vi fik Microsoft i går aftes. Dejlig regnskab. Altså forstået på den måde, at de har jo de sidste par kvartaler sagt, at det går langsommere. Og især på indtjeningen går det også langsommere. Vi vil gerne have, at de stadigvæk tjener penge. Så vi havde vel alle sammen nærmest gravet os ned i et hul og tænkte, nu måtte vi se, hvordan det gik. Og det gik rimeligt. Forstået på den måde, at omsætningen var de der cirka 2% oppe, og de har jo lige fyret 10.000 medarbejdere, og det havde de hensat nogle penge til 1,2, det er præcis det, som Michael er inde på her. Ikke? De går ind aktivt og siger, okay, det er måske gået for stærkt, vi har udvidet for stærkt, lad os lige køre lidt ned, og det var under pandemien. Så det kan markedsdeltage sådan nogle som mig, det kan vi jo godt lide at se. Det er ligesom, der bliver taget, der er nogle handlinger bag det der. Så der er nogle besparelser, der kommer, det ved vi. Og samtidig er han enormt god til at tale om fremtiden. Det må vi bare sige, når han kommer på. Så siger han, hans første, altså CEO'en, hans første, det er sådan, ja, vi ved jo alle sammen, at makroøkonomien, den har det ikke så godt, og det har vi så heller ikke. Sådan. Og så kører han på med alt, hvad han vil inden for kunstig intelligens, og hvor de er på vej hen, og hvad fantastisk det er. Men når det så er sagt, så det markedsdeltageren har kigget på, det er Azure, og den var pæn vækst der, men stadigvæk, hvis du kigger 4 kvartaler tilbage, det er cloud-forretningen. Hvis du kigger 4 kvartaler tilbage, så er den altså stadigvæk ned. Altså det skal vi bare ligesom skrive os bagud, og det er alle segmenterne faktisk hos Microsoft, hvis man kigger. Så, ja. Og så trådte CFO jo desværre på scenen og meddelte næste kvartals Azure-vækst også vil falde. Det accelererer yderligere, ikke? En 5-6% lavere i stedet for 31, så indikerede hun vel 25% vækst. Ikke? Og det var der, at aktien gik fra, at det er dejligt at se det. Vi havde ikke ret høje forventninger til den, til at være op efter markedet, til at sige ned efter markedet, ikke? Og begynde at sætte tryk ind og fortælle os, at den her tech-sæson, den bliver ikke helt så nem, som vi muligvis ikke tro. I hvert fald ikke hos software. Så der kommer altså en finansdirektør på scenen og ødelagde hele festen. Ja, det var det, alle ville høre, og det var mere for at sige, at hun, du er fuldstændig ret. Han har jo fortællingen omkring, at Open AI, og du ved, en ting er helt sikkert, det er, at vi bliver mindre antal mennesker, og vi får en mere inflation, og det er Microsoft løsningen på. Vi bliver mindre antal mennesker i den arbejdsdygtige alder, ikke? Og derfor får vi noget inflationært pres, og det er Microsoft løsningen på ved at effektivisere tingene, ikke? Altså, du ved, det er jo hans historiefortælling, og så har han fået AI via Open AI oven på den fortælling, ikke? Så Den er god, den historie, og så det er mere for at sige, at det er jo CFO'en, der ligesom kom ud og sagde, og så forresten, så guider vi jo altid lige på vores telekonference, og det var der, at hun fortalte, hvor meget det vil deaccelerere også det her cloud-segment, som jo er drivkraften i år for Microsoft. Vi skal ikke have alle de her PC'er, derfor skal vi ikke bruge alt det her Microsoft. Vi skal ikke have en masse ansættelser, derfor er der ikke en masse, der får en ny Microsoft-licens, når de bliver ansat. Det vidste vi jo godt. Det var spørgsmål omkring den der cloud-vækst, altså du ved, den fremtidige forretning, som ligesom var det, der var, ikke? Og det var den guidance nedad. Men husk nu på, den landede 0,5% ned i eftermarkedet, på trods af, at det accelererer. Så vi har meget lave forventninger til den. Så det er en diskussion, hvor meget ønsker vi at betale om Microsoft. Det er altså ikke en diskussion om Microsoft og fremtidens virksomhed. Bare lige for stop jer begge to indskudsætning. Så alle ved, hvad vi taler om, inklusive mig selv. Nina, kan du lige prøve at forklare, hvorfor er det cloud-forretningen er så vigtig? Det er den, der har vokset mest, og det er jo der, hvor virksomheden kan spare allermest. Jeg tror, på conference callet i går, der gav han et eksempel med AIA eller et eller andet forsikringsselskab, der havde sparet. Jeg ved ikke, hvor meget ved, at de lægger det op i clouden. Så det hele, man kan sige, digitalisering, effektivisering ude i virksomheden, og det er hele taget. Jeg ved ikke, om du kan forklare det bedre, men det er det, vi taler om. Ja, eller du ved, clouden, det er jo det her mystiske begreb, men det er sådan set bare, at vi flytter det fra et on-premise, altså du ved, at AI selv driver alle deres store serverfarme, at de selv sørger for deres softwareopdateringer til, at alt sammen ligger over hos Microsoft og bliver drevet på deres serverfarme og så videre. Og du ved, hvorfor er væksten stadig så høj her? Det er jo ikke kun, du ved, coronabølgen og digitalisering. Det er jo fordi, at vi cirka er mellem 15-20% henne i verdens software, som er gået over på skyen. Og vi kan jo bare se de enorme besparelser, der ligger. Så det er kun et spørgsmål om, hvornår bliver vi kloge nok, og hvornår får vi flyttet det sidste derover. Og derfor er vækstraterne så høje, ikke? Det er også derfor, vi har betalt så mange penge for Microsoft, mere end vi betaler for den aktie end resten af aktiemarkedet. Og nu begynder det at deaccelerere. Og så kommer spørgsmålet, er det her makrodrevet? Det siger Microsoft, det er, eller du ved, skal vi vende os til meget lavere vækstrater de kommende år? Og det er den diskussion, der foregår i aktien lige nu, og den, det er sådan mere en prissætning. Hvor meget mere kan vi give for Microsoft end resten af markedet? Og så er jeg helt sikker på, at nu kan du spørge min kære medvært herom, og vi er sådan set enige, så hun kan bare svare på det. Det skal nok komme op igen. Nå, men altså, der er også større konkurrence, ikke? Altså, mange af de store har udbyder jo det her, og det man jo, altså, i og med, der er pres på hele makroøkonomien og på virksomheden, så siger de, vi vil gerne have det billigere og billigere, så der er også en eller anden form for prispres, men det er klart, 30% vækst i en forretningsdel er jo stadigvæk meget, men man kommer op bare for 4 kvartaler siden for over 40. Så jeg tror lidt, det er relief, og ja, det er rigtigt, at den lå nogenlunde, den er jo ikke fuldt med Nasdaq op med Microsoft-aktien her i starten af året, vel? Så relief, altså folk var virkelig bekymret. Ja, er vi blevet klogere på tech som sådan? Det var der nogen, der ved at sige, at Microsoft, det er sgu den vigtigste. Ja, jeg tror i hvert fald, men vi kan jo ikke vide det. Men altså, jeg synes, deres fremtidsforventninger, det kunne godt være noget, vi så for nogle af de andre også, tror jeg. Men det er jo meget afgørende for sådan nogle som os aktieinvestorer. Mm-hmm. Ja. Altså, det er jo Amazon, som du steg 4% i formarkedet eller i eftermarkedet sammen med Microsoft. Det er jo også en cloud-forretning. Jeg ved godt, at alle tror, det er en e-handelsforretning. Det er en cloud-forretning for 70% værdisætning, ikke? Og endte også ned aftermarkedet. Så det er for hele software-delen, så er det en reminder om, at vi, du ved, på et tidspunkt købte som værende resistente mod enhver økonomisk modvind, har det egentlig også altid været i historien, men vi er nok kommet lidt for langt foran, der er blevet købt lidt for meget, du ved, så nu bliver de lidt mindre resistente mod de her økonomiske konjunkturer. Så det er nok noget, vi kommer til at se hele vejen ned igennem software-sektoren. Og så har vi det der med, at vi normalt siger teknologi. Hvad skal vi så forvente af Tesla i aften? Jamen, det fortalte Microsoft mig ikke noget om. Hvad skal vi forvente af Google og Amazon? I Amazon har jeg fået en lille indikator. Google, det er reklamemarkedet. Hvad skal jeg forvente af Meta? Det er reklamemarkedet. Hvad skal jeg forvente af nogle af alle de andre platforme, du ved? Det er reklamemarkedet. Og det blev jeg ikke klogere på i år, så du ved. Men det, den fortalte mig, det er, at vi har købt teknologi ganske voldsomt ind her fra starten af året. To ting har drevet den. Makrodelen, det vil sige, renterne falder. Fair enough, det var reelt, at vi har købt dem ind, og nu skulle vi drive det videre på fundamentalerne, og der tror jeg Microsoft, og nu må vi se de kommende regnskaber, giver os en lille early warning, at nej, vi kan ikke købe den for fundamentalerne i år, de er i en presset sektor, og det vil sige, alt det næste boost skal stadigvæk komme fra lavere renter, Fed, der bøjer mere af det makroøkonomiske billede. Og det kan vi jo stille spørgsmålstegn om det fortsætter, men det kommer sandsynligvis ikke fra fundamentalerne. Det er det, Microsoft fortæller om som det første. Jeg vil da godt lige se nogle flere, men det er i hvert fald det første signal. Men okay, interessant også. Det vil jeg da bare spørge Nina om. Så er du enig i, at man skal ikke nødvendigvis købe tech, bare fordi man sidder og kigger på sådan traditionel aktieanalytisk tilgang? Er det det, du... Nu må du godt nikke, hvis du er enig. Men du men det er om opturen her kan fortsætte. Det bliver ikke drevet af fundamentalerne, altså af selskabernes meldinger. Det skal drives fortsætter det, som også har drevet det i starten af året, at vores forventninger omkring renterne, altså det, der kalder den makrodelen af den optur, som vi har haft i det her specielle segment. Og det er... Vi skal slet ikke følge med i de kommende mange regnskaber, der kommer Tesla i aften og så videre. Det er ligegyldigt. Det handler om at rende om. Det er jo ikke det, Michael siger. Nu må jeg lige stoppe dig. Altså. Nå, det er så altså helt overordnet. Og det er godt, du kan forklare mig. Det er derfor, du inviterede mig. Nej, jeg helt overordnet, så tror jeg faktisk, vi kunne være på vej ind i et år, hvor vi skal kigge lidt mere på, hvad selskaberne siger, end hvad strateger og makroøkonomer. Det håber jeg i hvert fald, fordi nu er, vi ved, hvad der er sket med renten. Vi ved, at den skal... Altså, det har været super godt, man har fået nogenlunde kontrol på inflationen, ikke? Så forhåbentlig kan vi koncentrere os lidt mere om selskaberne. Og hvad er det så, de fortæller os? Jamen, hvis vi tager det regnskab fra i går aftes, og enige, vi skal selvfølgelig have flere, jamen, så fortæller det os bare, at de lever i den her, det her samfund, vi er i, og de, de så en opportunity, de var tidligt, der var pandemien, de ansatte, det var oligopoler, der var alt det der, men vi har jo altid sagt, på et tidspunkt kommer konkurrencen, og den er kommet, og derudover så vi jo så også med Alphabet i går endnu, Justice Department var endnu ude med et fejlt lawsuit, ikke? Så det betyder bare, at det bliver mere almindelige aktier, vil jeg kalde dem. Mm-hmm. Og lad mig lige forklare, at hvis du skal opad herfra, så skal det komme fra renterne af. Nedad er jeg bange for, at det kommer fra regnskaberne. Det er det, det fortæller mig. Vi skal kigge på regnskaberne, fordi det er det, der skal drive det. For jeg er fuldstændig enig. Jeg tror ikke, vi kan drive det meget mere på makrosiden. Altså, du ved, renterne er kommet ned. Det var oktober til slut januar. Det var jo handlen på, at verden går ikke under. Renterne skal ikke i skyerne, og vi har en sandsynlighed for, at vi har peaket på inflation. Det var den handel. Kan vi købe meget mere ind på den? Måske, men det bliver i hvert fald sværere herfra. Og oven i det, så kommer nu fundamentalerne for de her selskaber, som nu bliver de jo afgørende. Og der er jeg bange for, at det er nedad. Det peger nedad, når vi skal høre fra selskaberne. Så det er det, jeg siger, hvis vi skal videre opad. Alle, der har investeret her, siger, at det skal bare blive sektoren i år. Jamen, de skal håbe på, at renten den fortsætter nedad, fordi det kommer nok ikke fra fundamentalerne af. Og jeg er så bange for, at vi ikke kan få mere fra rentesiden af, og dermed har vi et lille problem her i tech-sektoren i år. Der er kommet et par spørgsmål ind på sms'en. Man skriver... sender en besked til 42 42 03 21, og så skal man bare lige starte sin besked med Mio, så kan jeg få din på skærmen her. Og det er en Henrik, der bor i Basel, ser det ud til. Han spørger, hvordan kan markedet tro, det er billigere at flytte IT til clouden, når udbyderne tjener så mange penge på det? Der er en risiko for, at trenden vender. Nina. Og det er et spændende spørgsmål, vil jeg sige, fordi et af de ting, og han har garanteret ret sådan isoleret set, men når de nævner de der kunder, der har sparet så meget, så må der jo være en eller anden beregning bag det, ikke? Men, og der ligger jo rigtig mange andre ting. Og så er der hele sikkerhedsdelen i det også, som jeg har spekuleret meget over, at bliver du mere sikker eller mindre sikker ved at lægge det op? Men jeg tror bare, er du en mellemstor virksomhed, men også en stor virksomhed, så kigger du på det hele, og du kan ikke drive de der. Altså, du er på en eller anden måde nærmest tvunget ud i det, men det er muligt, han ved mere om det, end jeg gør. Men ja, der er også penge at spare hos virksomheden. Jamen, jeg tænker det lidt som jernbanerne, ikke? Altså, du ved, da de kom i USA, ikke? Altså, hvis du skulle have bragt dine æbler ind til et marked eller du ved, til en anden by eller sådan noget i USA, så skulle den med en hestediligence, ikke? Det var ret dyrt for dig. Så kom jernbanen, ikke? Og hvis man kender lidt til sin investeringshistorik, så skal man jo vide, at det er der, alle pengene blev skabt i 30-40 år, ikke? Og jernbanen tjener styrtende med penge, og du sparer sindssygt med penge. Og det er vel det, der er svaret. Den er vel så meget billigere, den her teknologi, men den har da også nogle issues. Og hvorfor er den så meget billigere? Det er jo fordi, vi har fået skaleret den op. Alle chipproducenterne har formået at lave datacenter, som er enormt. Det er nogle kæmpe mastodonter. Vi kan have det, ligesom lidt med jernbanerne og monopoler. Det er derfor, Nina nævner, nu kommer de under beskydning. Men monopoler, altså du ved, hvis de ikke udnytter det, er jo bare super billige. Altså hele den her cloud-infrastruktur, altså den der basale infrastruktur, altså din server, det der ikke er den software, der ligger ovenpå, den er jo bare på tre hænder nu, ikke? Altså der er tre eller fire hænder ude i verden, og de bygger og bygger og bygger, og gør det så meget, meget billigere og billigere. Så derfor, ja, jeg tror, at du som virksomhed kan tjene penge, og de stadigvæk kan tjene rigtig meget penge, fordi de nu har opbygget den her dominans, eller du kan sige, de har fået opbygget den her forretningsmodel, ligesom jernbanerne, ikke? Det første tog var sikkert ret dyrt, du ved, så begyndte alle at kunne producere tog og sådan nogle ting, ikke? Så man har fået hele den her forsyningskæde, og så ved vi, at der kun er 15-20% på, og vi ved faktisk, at der skal lidt en gange på, fordi i forhold til kode og så videre. Så det er mit svar, at det er min overbevisning omkring den her. Det kan vise sig at tage fejl, at det faktisk ikke var billigere. Og vi ser jo så også, at virksomheden, det de faktisk siger, det er, virksomhederne smider stadigvæk alt i skyen. Men de prøver lige at kigge lidt på, skal alt virkelig i skyen? Skal jeg gemme alle de her data, som jeg bare har gjort? Fordi det er blevet så billigt, så lad mig køre en AI-maskine på alt. Du ved, det er sådan noget som Snowflake, som går ind og tager lakehouse og så videre. Hvor meget skal jeg egentlig have liggende og så videre? Så det er det, der er kommet med virksomheden i år. Skal jeg egentlig bruge det så meget? Altså, du ved, det her, ikke? Og det er det, der måske er mere problem, end at der er store besparelser ved det i min optik. Men om det er billigere, ja, Det er jeg egentlig ikke i tvivl om, men det kan være, at han er IT-ekspert, og jeg bliver modbevist. Og det er også det, derfor næste investeringstema, det er det, der ligger i Edge'en. Altså, hvor vi flytter mere tilbage igen her, fordi skal vi virkelig lægge alle de her data ind i de her centre? Og der er noget der, altså du ved, men den er ikke stor nok, den diskussion, til at få mig til at tro, at vi ikke har en det, jeg kalder en lang landingsbane af vækst liggende for cloud ude på den anden side. Men i år kommer virksomhedens resultater virkelig til at fortælle os, at vi skal diskutere det her noget mere, end vi tidligere har gjort. Nu har jeg faktisk nærstuderet de der jernbaner tilbage i 1830'erne, 1840'erne på London Stock Exchange, og det endte med en af de største spekulative bobler, verden nogensinde men har set. Men efter 40 år, ikke? Det kollapsede fuldstændig i 1840'erne. Det var efter 40 år, fordi de kun var ikke reguleret. Så de mest populære ruter, der lå der jo sådan 6, 7, 8 jernbanespor parallelt ved siden af hinanden. Ja. Okay, det var bare... Jamen, og det er risikovært. Hey, Nina, det var det, hun ligesom nævnte herovre, ikke? Altså, du ved, jeg tror jo så, at du ved, at det er så ufattelig svært, fordi for at være med i den her, hvem bruger $200 milliarder de kommende år på at bygge et jernbanenet, som Amazon har bygget, som Microsoft og det der har bygget, ikke? Altså, hvor skulle de få pengene fra? Ja... Det er Nina, der sidder og har med de rigtige penge at gøre, men prøv at spørge, om hun synes, at skal vi ikke prøve at bygge en konkurrent op til de der ting? Og det gjorde man jo med jernbanerne, og det er jo der forskellen, jeg tror ikke, de får pengene til at bygge en konkurrent op. God pointe. Nina både nikker og... Ja, jeg synes, det er helt rigtigt. Jeg lytter. Alright. Der er et spørgsmål her. Vi vender lige tilbage til det danske aktiemarked. Bliver betæk. Der er en, der spørger, Netcompany og SimCorp har haft nogle problemer de sidste års tid. Seabrain, Trifork er også faldet, hvis nok uden at de havde problemer. Er det retfærdigt? Har selv købt Seabrain for en uge siden. Det er Søren, der spørger. Er det retfærdigt? Man kan jo tage hele tech-sektoren. Det er egentlig tilbage til det, vi talte om lige før. Altså, vi havde jo i de sidste 10 år haft sådan en, at det er en helt sådan overnaturlig kraft på aktiemarkedet, og de er jo endt med de der fangaktier at fylde 25-30% af værdien, af den samlede værdi af hele det amerikanske aktiemarked. Er det slut? Er det den der æra? Altså, nu springer vi fra USA til Danmark. Ja, okay. USA har det jo været... Nej, det er fint nok. I USA har det jo været oligopoler, kan man sige, ikke? Og det er jo ikke helt tilfældet i Danmark. Men jeg synes faktisk, det er retfærdigt. Ja, det må jeg sige. Der er mange af de selskaber, der er gået af vækst, altså off vækst, og så skal du straffes. Og vi har købt dem for deres vækst. Det er derfor, vi har købt dem. Så kan der være nogle teknikalitets i en forretning, ikke? Og også med SimCorp, ikke? Så måske er der kommet nogle konkurrenter derude, der er endnu bedre, og hvor løsningen er endnu bedre. Så altså, det er jo helt naturligt, synes jeg. Jeg synes, det er retfærdigt. Jeg ved ikke, hvad du siger, Michael. Jamen altså, retfærdigt og bedre ord, om du har aktiemarkedet. Det har ikke så mange følelser, så jeg er helt sikker på, at det her med retfærdighed og skyld og så videre. Nej, joke til side. Jamen ja, og nu siger han jo, at han har købt den for en uges tid siden, og han siger, at der er jo forskel imellem dem, som egentlig gør det godt. Seabrain, der opjusterer, kommer med det. Vi skal også bare huske på, at Seabrain kom jo fra en valuation på 200 gange PE, tror jeg. Altså, du ved, og den ligger stadigvæk på 50, og det gør det, tror jeg, 60 eller sådan noget lignende. Og det er der ikke ret meget teknologi, der gør. Det skal han bare være opmærksom på. Men de gør det også sindssygt godt. Sammen med alle vores danske eksempler på, hvordan vi har gjort i det her, har de jo en maskine, du ved, der kommer ud i verden. Så du ved, vi skal ikke... Jeg synes, Seabrain er en af de allermest spændende aktier. Du ved, jeg har bare stadigvæk lidt et problem med selve værdiansættelsen. Det er ikke, fordi den kommer til at gøre det. Den kommer til at gøre det drønende godt. Den kommer til at have de her relativt høje vækstrater, tror jeg, de kan fastholde, og jeg tror endda, det kan accelerere, sådan, hvis vi kigger på sådan en 5-6 års sigt. Og så skal den nok vokse ind i den her valuation. Men på den korte bane kunne jeg godt tænke mig, den var lidt billigere for at købe ind i den. Ikke? Fordi jeg bliver udfordret på de her i år, og jeg skal pisse imod, hvis jeg skal købe Seabrain i min optik. Så ja, det var retfærdigt. Men den kom også fra en helt uhørt, du ved, høj valuation, som nok var presset lidt op af, at vi er en lille dansk aktie, vi er ikke så likvide. Der kom en masse køb, så begyndte de at levere nogle fine resultater. Ikke? Så den kom op i ekstremerne. Ikke? Så det er som det er. Nu ser den mere spiselig ud. Stadigvæk lige en postgang for dyr til mig i min optik. Måske ikke, hvis jeg havde 10 års syn og skulle investere efter. Ikke? Så ja, retfærdigt. Det er bedre at ligge i dem, som du ved, bliver ved med at levere, fordi at begynder vi lige pludselig at købe teknologi igen, og de begynder at levere resultaterne, så kommer afkastene også end dem, som du ved, der måske har nogle problemer, som vi lige skal hen over, som så er billigere. Men Ja, retfærdigt, og det er så min holdning til Zbrain. Han skal bare lige være opmærksom på, hvis han kun kigger på en kursgraf og ikke på selve valuation-multiplen i forhold til, hvor højt den nu ligger i forhold til mange af de andre tech-giganter ude omkring i verden, så er der stadigvæk rigtig høje forventninger til det her selskab, og det tror jeg også, de kommer til at indfri. Men kommer hvor meget afkast, det kommer til at give dig, det er jo det, tiden vil vise. Mm. Der er bare lige en hurtig replik fra en lytter. Det er igen det er Henrik nede fra Basel, som skriver ind, jeg er uenig med panelet. Ligesom man aldrig blev fyret for at vælge IBM i 90'erne, Microsoft i 0'erne, bliver man ikke fyret for at vælge cloud nu. Men det har aldrig været en billigere løsning. Sikkerheden er en åben debat. Okay. Og så skriver han en parentes med velhilsen Henrik. Han har lang erfaring i IT, men ikke ekspert. Okay. Jamen, det er fair. Ja. Jamen, det er fair. Jamen, det er altså, godt med at bare slå fast, der er modstrid. Altså, når væksten først går af, så bliver så nogen, som jo mit syn jo udfordret, ikke? Og det er bare godt. Jeg ved jo heller ikke, om jeg har ret, ikke? Altså, jeg kan jo bare se, at de her use cases, der er, som de her selskaber kan vise, om det er alle selskaber, I don't know. Men altså, de fleste use cases, vi ser, der er enorme besparelser ved at lægge det i clouden. Men sikkerhedsissue, det er her, hvor vi ligesom siger, skal cloud-industrien have, altså på et eller andet tidspunkt, så får de et kæmpe hug, og det er, når sikkerheden lige pludselig, at der er et eller andet kæmpe sikkerhedshul. Og det kommer der vel ikke? Altså, det er jo de her terrorister, ikke? 1 million gange kan de forsøge, 1 gang skal det bare gå galt. Altså, du ved, og det må vi vel forhen, hvis vi tager sådan 5-10 års historie inden for cloud, som jeg er så uenig her, men det største problem, det bliver, at på et eller andet tidspunkt, så må vi forvente, at der bliver stillet et kæmpemæssigt spørgsmål ved sikkerheden ved, at der er en eller anden, der finder et eller andet stort. Det viser historien også, vel? Mm. Jeg kan også sige, der er også flere lytter, der spørger til, at vi havde nemlig besøg af David Heinemeier, hedder han. Det er det, han hedder. Der er flere lytter, der spørger til det, fordi han var inden for et par måneder siden, tror jeg, før jul i hvert fald, og tale om cloud versus, om man skal selv køre det på en server og det fysiske der. Og hans pointe var faktisk, at han er sådan en tech-guru. Mm-hmm. Og vundet lidt mange i øvrigt. Men han mente, at det var overgjort cloud. Altså han var klart mere på sådan i grove træk. Nina, jeg har jo fulgt dig i mange år efterhånden, og ved, at du også i mange år har været begejstret for tech, og ligesom været god til at ride med på den bølge, der har været med fang i de sidste 5-10 år. Det var let. Det var let at være aktieinvestor dengang. Ja, det var du skulle bare lægge dig over ved fangen, og så læne dig tilbage. Så lignede du et geni. Ja, men så jeg kunne faktisk godt tænke mig at høre, hvor er du egentlig henne nu? Altså, hvad er verden ifølge Nina Movin? Er der noget andet derude, hvor du tænker... Ja, helt sikkert. Åh, godt. Nu kommer den. Værsgo, Nina Mobil. Ja, det er bare i orden. Jeg vil sige, jeg lytter jo til dit program, jeg har hørt Lars Svendsen køre sin vrede mod tech. Nej, spøj til side. Tech er noget snot. Ja, sådan noget den stil. Jeg kan ikke huske det, men hvorom alting er, så kan man jo sige, at det bliver en større og større del af beholdningen. Og på et eller andet tidspunkt, så jeg har heldigvis også været med i mange år, så siger man, okay, det er simpelthen for stor en risiko, det her. Altså, vi sad på for os en meget stor indtjening. Så jeg vil sige, og sådan efter året 21, vel, der begyndte jeg at gå ned. Og hvor gik jeg så ned henne? Jeg gik faktisk i 0 i Amazon, og det kan man altid diskutere. Men det var det valg. Så fastholdt jeg faktisk Meta. Og det kom jo til at koste mange millioner, faktisk, at have den. Alphabet gik vi lidt ned i. Og Microsoft har vi så holdt delvis fat i, men i forhold til, altså nu kan du sige, markedet har jo også hjulpet os, det er bestemt en mindre andel af beholdningen nu, men altså spøj til side, nej, vi gik betydeligt ned, simpelthen fordi det vægtede meget, og det vægter også i indekset, men jeg er ikke indeksorienteret, jeg skal bare levere, fordi vi skal dele ud til unge studerende, så jeg kan ikke komme og sige, om jeg gjorde det bedre eller dårligere forhold til indekset, selvfølgelig kan jeg blive bedømt ud for det, men jeg skal tjene penge, og det er absolut. Så det er en absolut verden, vi befinder os i. Og det er for mig enormt enkelt på en eller anden måde. Det er grufuldt, men det er også enkelt. Det er også redelig snak, jeg elsker sådan noget der. Ja, altså, så derfor så gik vi... Og hvad gik vi så i? Hvad brugte vi så pengene? Det er jo... Ja, altså vi gik jo faktisk lidt i energi, og lidt også over i rederi, og en lille smule her senest i råvarer. Og jeg tror på den trend. Altså jeg tror på den grønne omstilling, og jeg tror på den trend. Og så på selskaber, der tjener penge her og nu. Altså det har, hvis man skal sådan sige sådan helt, give en overskrift på det, så er det handler om. Og det har fungeret nogen nu. Nu er det jo ikke sådan, at vi ikke er nede sidste år. Selvfølgelig er vi nede, men vi er stadigvæk encifrede nede. Og det er jeg egentlig tilfreds med. Og der, hvor vi har fået det største tab, det har været på Meta. for den holder jeg fast i. Mm. Og det kan man diskutere, og jeg synes, det er helt vanvittigt, det han er gang i med meta-universet. Ikke, at det er vanvittigt som sådan, men at han satte sig så sindssygt meget på det, for tog han bare lige foden lidt for speederen på det udviklingsprojekt, så vil den aktie stige. Fordi der er mange gode ting i det, og så ved jeg godt, at folk siger, at de bruger ikke Facebook mere, det er en dårlig aktie. Altså, vi skal lige lidt dybere, ikke? Og de har mange andre ting, ikke? Instagram og så videre. Men det kan da være, at det er... Nu må vi se. Men nu så vi jo så også, som jeg sagde, de der antitrust-sager, de begynder at komme med ret. Jeg synes, og det er jo hovedpulshåren, de går efter nu, ikke? Mm. Så jeg betragter nu tech som helt almindelige aktier, altså hvor der ikke nødvendigvis er en overnormal vækst. Og så har jeg den i beholdningen, nogle af dem, og der er nogle af dem, jeg ikke har. Men du har, der er ikke, det vil sige, der er ikke en anden sektor, som du har en forkærlighed for. Det er mere de karakteristika, som selskaberne har. Og jeg har nok lidt en forkærlighed for energi, det må jeg sige. Altså, ikke på samme niveau, men jeg opdagede jo til min skræk og rædsel, at vi faktisk næsten ikke havde noget energi. Mm. Altså, og der tænker man, okay, nu skal vi lige ræbe sejlen. Så jeg prøvede at få noget fødevare. Det synes jeg er enormt svært. Altså, jeg synes, det er svært at finde nogle spændende aktier inden for det, for det er også et tema, jeg tror. Hvorfor siger du det? Kan du nævne mig nogle spændende aktier? Ja, så har vi lagt aktier. Jeg ved ikke, om de er spændende, men jeg kan nævne nogle. ja. Altså Nestlé og Unilever, hvis du vil sige det. Jeg er enig. Altså, du ved, vi også der godt kan lide teknologi. Jeg vil ikke høre begrundelsen. Altså, hvad er der galt med Nestlé og Unilever? Ingenting. Dem kan du sagtens... De er ikke spændende? Eller? Jeg havde dem i forvejen. Jeg havde den ene af dem i forvejen. Jo, de er okay. Okay, så jeg vil jo gerne... Jeg synes ikke, at universet er super stort. Nej, okay. Det er du vel enig i. Hvor mange kan du nævne? Bakkefrost, Unilever, Nestlé? Ja, nej, nu er det jo ikke nogen quiz, det her. Nej, men du skal ikke spørge, om du begynder at rødme. Jeg har jo samme problem, ikke? Altså, jeg ligger jo sådan noget som Bayer, ikke? Det, med mine problemer i det. Som Bayer, fødevareteknologi. Jeg tror, at teknologien, hvis du der vil vi jo gerne købe fødevareteknologi. Vi vil jo gerne købe dronerne, du ved, der overvåger markedet. Der er bare ikke noget på børsen endnu, du ved. Vi vil gerne købe alle de her ting, du ved, der skal sørge for, at den her fødevareinflation, som jo nok desværre er på vej, ikke? Altså, du ved, og kunne jo blive forstærket af Kinas genåbning, ikke? Jeg tror mere, at de kommer til at gå ud og spise og købe ting, ligesom vi gjorde i Vesteuropa, end de kommer til at bygge mange boliger, du ved, hvor mange køber mange tunge råvarer. Jeg tror mere, det er soft commodities, altså landbrugsafgrøder og så videre fra Kina. Og hvis de lige pludselig putter et pres ind i verden, så har vi altså ikke reserverne efter den her Ukraine-krig, men mange andre årsager også. Men det er jo teknologi, der skal løse det. Det er jo ikke Unilever, der bare skal sørge for at overvælde priserne på os, ikke? Altså, du ved, det er sådan en investor, jeg er i mit mindset. Og der er bare ufattelig lidt. Altså, du ved, der er vi i en meget, meget tidlig stadie i den her type af virksomhed. De er ikke på børsen endnu, ikke? Altså, så derfor jeg har hårdt kigget på dem. Jeg tog USA. Ja, derfor er det så svært at finde det her, og derfor er jeg endelig bare med en kæmpe position, ikke? Med de problemstillinger. Det har givet mig, ikke? Okay i år, og okay nogenlunde sidste år, ikke? Men så er lidt længere Christian Hansen, ikke? Christian Hansen, Novozymes, vi finder sådan noget. Okay. Der er så nogle andre ting omkring dem. Så, men korrekt, det er der. Og jeg var over at kigge på meat replacement-industrien i USA, og der er nogen på vej, kan man sige. Ja. Nina, du har fået et aktietip fra Nina her. Super. Nina, ja. Han skriver med store bogstaver. Super. Dole. Jeg vil anbefale at kigge på dem. Okay. De undervurderede sektoren og den største spiller. Det er Christoffer. Meget dejligt. Tak. Okay, den går jeg hjem og kigger på. Hermed Christoffer, jeg også giver videre til lytterne. Dole. Fresh fruit, altså Dole er vores bananer, altså det er jo her meget lav magin business, men de har faktisk gjort det relativt godt, og jeg synes faktisk også, den ser lidt interessant ud. Den der, men igen, vi er over i den der inflationære verden, hvor de skal overvælde, og de skal være rigtig dygtige til de her ting, ikke? Altså som teknologiinvestor, så vil man hellere have den der langsigtede trend, der ligesom går opad, og den er bare svær at finde inden for fødevarer, fordi jeg tror ikke, der er nogen, der er i tvivl om, at vi har lidt vi står et problem på vores fødevareproduktion i over de næste 10 år, altså fordi vi er kommet meget langt ned på lager, vi har nogle problemer derude og så videre, ikke? Så du ved, vi skal have noget teknologi ind og løse nogle af de ting, og den skal også grønt omstilles, ikke? Altså du ved, det har meget meget svært ved fødevareproduktion. Så var der dog bare en masse spændende selskaber, så er jeg slet ikke i tvivl om trenden, men man de er altså meget, meget tidlige, de selskaber, der enten er, eller du ved, de er faktisk slet ikke på børsen endnu. Ja, vi springer lige lidt. Vi kom lige fra tech til fødevare. Lige om lidt, så skal vi tilbage til tech igen. Nina, du har fået et par rosende kommentarer fra nogle lyttere, der godt kan lide det der med, at jeg gider ikke de der indeks, jeg skal tjene nogle penge. Sådan. Det er jo den verden, jeg lever i. Derfor vi er her hver eneste dag. Det er stærkt. Der er også en, der har bemærket det der med, det er Dorte fra Frederiksværk, som synes, det er meget interessant, at Nina gik i nul på Amazon. Så Hvornår vil hun, altså Nina, købe den igen? Hvor langt skal den ned i prissætning? Man går overveje at begynde at kigge på den nu, som jeg ser det. Ikke? Men altså, man skulle vælge et eller andet fra. Og ja. Det er jo cloud-forretningen, der bærer hele den der. Men jeg synes, der var så mange ting, og der var også skift på CEO-posten og sådan noget. Så den røg ud. Men ja, jeg mener godt, man kan begynde at overveje den nu. Jeg tror jo, at Amazon, der bliver casen jo, at Andrew Jassy overtager en virksomhed, hvor han ikke længere skal bygge det her imperie, men han skal bare til at skære. Og på et tidspunkt, så kommer den der meget, meget høje værdisætning, som Amazon halder til, den kommer jo til at se helt anderledes ud, fordi at du ved, han skal jo ikke skære ret meget i sine vækstforventninger og det, han har gjort, for at, du ved, at indtjeningen normaliserer sig. Ikke? Altså, det har jo bare altid været det der, og det har jo været det rigtige. Lad os nu bare slå det fast. Det tror jeg ikke, Andrew Jassy kommer til at skal opleve. Ikke? Altså, du ved, der vil være nogle begrænsninger på hans vækstmuligheder, så det bliver hans opgave, og om han så er den rigtige, det vil tiden vise. Men det bliver Amazon-casen herfra. Ikke? Altså, du ved, så den er lidt en anderledes case, og om de gør det er jo lidt det samme med Meta, ikke? Han gjorde det jo så endelig, han bøjede jo en lille bitte smule af, og det er jo det, folk har fået afkassen på. Nej, ikke måske helt bøjet, det er som folk havde ude på. Og det er også det, vi må se i Amazon-casen, ikke? Og det er også derfor, jeg ligger der lidt sammen med cloud-forretningen, på trods af alles, jeg har stadigvæk mine holdninger til det, om de er fejl eller ej. Så du ved, men Amazon er også bindet sig bare som at betragte den som et eksempel på, det er jo sådan den reneste udtryk for en vækstaktie i de sidste 20-30 år eller sådan noget. Ja. Men det tog dem jo også 20-25 år rent faktisk at få sorte tal på bundlinjen, som jeg husker det. Det er jo for ganske nyligt, for et par år siden. Så tjener det egentlig nok penge? Altså Nina, når du siger det der med, at du vil hellere have virksomheder, som tjener rigtige penge nu. Nå, de tjener jo i cloud-forretningen. Ikke? Og der har også været debat om, hvor meget det understøtter. Men du kan jo ikke købe deres cloud-forretning. Nej, men der har været debat om, hvor meget den understøtter, og skal man gå ind. Der har jo også været noget Department of Justice der. Skal man gå ind og kigge på det? Og det er jo altid sådan lidt specielt. Men ja, klart, de kan nok spare sig til noget. Altså, det er ikke min... Det er ikke den, jeg først vil kigge på. Og derudover, så kan det være, at de ender med US og alt det der, og så har du Mercado Libre i Latinamerika, og du har. Så der kommer jo også nogle konkurrenter, som bedre kan nogle andre markeder. Så jeg tror, ja. Jeg tror godt, jeg turde kigge på den nu. Det er jo en af de der, hvor investorerne faktisk jubler, når de bliver smidt i retssagen, ikke? Fordi hvis man bare kunne få splittet to fra den, så vil jeg hellere købe den ene. Så er der fokus, ikke? Ej, spøg til side, ikke? Specielt. Jamen altså, du ved, jeg er også begyndt at samle op i Amazon her, 15% højere nu vel, men sådan skal det jo være i sådan nogle aktier, der svinger så meget der. Og det er absolut en aktie, du ved, hvor man ikke, altså, hvor det bliver meget afgørende, hvad de kommer til, tror jeg, at gøre på omkostningssiden her i år. Fordi væksten vil ikke nødvendigvis vende tilbage. De har en for høj omkostningsbase. Det har de opbygget over i deres e-handels forretning. Selvom de begynder at skære til den, så kan de jo ikke lige pludselig fuldstændig skære til at det her corona-boom og ned der. Det er nok det rigtige at have ligget i med den lange bane. Så det bliver en svær aktie i år. Men du ved, jeg tror sådan set, at jeg kigger ikke på den der PE 91 eller sådan et eller andet. Ikke? Fordi du sagde, at det tog dem 25 år at gå sort. Nej, det gjorde det ikke. De fik simpelthen så højt. Jeg husker det præcis. Nej, det er korrekt. Men det var jo ikke frivilligt, de gik sort. Det var jo, fordi de simpelthen ikke kunne bruge alle de penge, de tjente på coronaen, vel? Og lige pludselig så gik han sort. Det har jo aldrig været... Og det var slet ikke penge, de skulle tjene penge. Nej, det tror jeg ikke, det var. Ej, spøgt. Nej, det var det faktisk ikke. Nej, altså, du ved, men de kunne simpelthen ikke bruge de penge. Og det tror jeg, billedet vender nu, om Andrew Jassy er den rigtige til det, eller om de indser det. Men jeg synes, Jeff Bezos har i hvert fald været ude at indikere, at du ved, winter is coming, så du ved, ham, der ejer dem, og bestyrelsesformanden har i hvert fald sagt, at det måske ikke er i år, vi skal træde allermest på speederen. Så det kan der muligvis opstå som en case i år i den aktie. Godt. Jeg har faktisk glemt at stille jer det måske mest oplagte spørgsmål i dag. Netcompany. Er det noget, altså okay, Nina, du startede selvfølgelig med at sige red flag, men er det noget, der er flere, der spørger til dig? Er det nu? Jeg tror bare, jeg vil lade den ligge. Altså, nej, der er ikke noget, der sådan... Jeg skal også hjem og læse regnskabet, så må vi lige se. Altså, vi bliver stillet spørgsmål, toppede det ind 38 regnskabet, eller så eller andet. Vi har lige kunne forstå, hvorfor markedet har reageret, som de har. Men kan I så ikke sige, at... Men har lige lyttet til ledelsen nu og sige, hvad er det i mellemår og sådan nogle ting. Altså, du ved, det er bare det, som Nina siger. Begynder at opfatte de her sektorer ikke som det eneste, du nødvendigvis skal have. Den virkelige verden kommer også til at presse på i de kommende år. De er ikke overnormale. Men deres overnormale prissætning er også ved at blive pillet ud af dem, og så begynder at kigge på dem som, jeg tror på, det der hedder sådan ret gode vækst i over de næste 10 år, men det bliver ikke de sidste 10-15 år. Og så skal vi ligesom vurdere selskaberne herfra, og den flytning her, det er jo det her, som de her CEOs skal formå at få lavet for de her virksomheder. Så sagt sådan lidt hårdt, det bliver bare sværere nu, ikke? Du skal rent faktisk til at læse et regnskab. Du skal til at læse en telekonference. Du skal til at prøve at forstå, hvor han gerne vil flytte virksomheden. Ham her siger, du kan ikke bare lade dig køre med af markedet. Altså, og det er jo lidt hårdt sagt. Og det er derfor, at jeg kan ikke stå her og sige, hvor jeg lige har læst headlines, hvor jeg lige har læst de første linjer i regnskabet, vel, om det er en aktie, man skal købe. Ikke? Men jeg kan jo se, at estimaterne ned prissætningen begynder at være mere normal for en konsulentforretning. Stadigvæk lidt i den høje ende, men de overperformer jo også i forhold til resten af konsulentbranchen. Og jeg tror, det jeg i sidste ende vil hænge den her aktie op på, det er jo det marked, de skal købe ind i. Europæisk digitalisering i den offentlige sektor. Ikke? Tyskland, der er de 5% af, hvor Danmark er 80. Ikke? Altså, du ved, kan de lykkes med det her? Det er jo derfor, de er begyndt at købe op i udlandet, og det har presset dem en lille bitte smule. Så jeg synes absolut, man skal begynde at kigge på den, men jeg kan ikke stå her og dømme for, ud fra 5 minutters læsning af et regnskab. Nej, men det er fordi, jeg spørger også, fordi jeg måske fiskede også efter sådan lidt mere en generel kommentar eller et svar fra jer, fordi jeg ved bare, når man følger aktiedebatter på Facebook og vores brugere og lytter og sådan noget. Hver eneste gang, der er et selskab, som lige tager et ordentligt dyk, så kører den. Er I med? Har I købt? Altså, der er sådan en privat investor, har sådan en, det er enormt fristende at sige, okay, en vare kostede 100 kroner i går, nu koster den 80 kroner, jeg køber. Ja, der har jeg én læresætning, og nu er det jo tech, vi taler her, for der er det jo meget udpræget. Musen søger altid derhen, hvor osten lå tidligere. Og det er det, det handler om. Det handler om, at vi er vant til at tjene penge på det her. Det kan simpelthen ikke passe, det ikke stiger igen. Og der mener jeg, som Michael siger, at vi skal ned og kigge på enkeltaktierne. Og hvis vi skal give et eksempel på noget, hvor man så godt kunne overveje, så er det Netflix med det, de kom ud med. Og delvis ny forretningsmodel, ny CEO, der kan det der. Eller ja, der blev den skiftet ud, ikke? Red Hastings gik. Og det behøver den forretningsmodel, del af den ligger over, skal Microsoft hjælpe den med. Men der tror jeg på, der kan man gå ind og sige, okay, der er faktisk sket noget faktuelt i det her selskab. Det er kommet meget ned. De kom med nogle nyheder, de var faktuelle. Der kan man måske godt, så man skal virkelig ned og kigge på det enkelte selskab. Det tror jeg er meget vigtigt. Mm. Og husk på, det for mange investorer måler prisen på, det er, den koster 100, nu koster den 80. Du ved, hvis man bare lige kunne lære én ting, det er så at sige, at den kostede PE 23, nu koster den PE 27. Altså, du ved, den er blevet dyrere, selvom kursgrafen altså, har set sådan. Prisen på at en indtjeningskrone. Være med i, altså blive medejer af en krone. Ja, en krones indtjening. Det er ligesom PE-værdien, ja. Udtrykker. Og det er da noget forbandet. Altså, du ved, hvis man går ind på investing.com, så kan man faktisk som privat hive sådan nogle PE-grafer. Og det er det, jeg siger. Man Nej. Euroinvestor.dk. Michael. Ja, det er til kurserne. Nej, men nogle steder. Men det er ufattelig svært at finde de her PE-grafer. Men det er på den måde, okay. Ja, det er så svært at finde en PE-graf. Altså, du ved, hvad over de sidste 25 år, det er det, vi har snakket om i Novo Nordisk, ikke? Nogle gange handler den 17, nogle gange handler den 30, ikke? Nogle gange, altså, men sådan gennemsnitligt har den handlet 25, og det er sådan en 20-årig historik. Det er nok sådan en meget godt anker for den, så kan den ligge lidt over og kan vokse ind i det og så videre. Det er forståelsen, det er ikke kursgrafen. Hvis man bare lige kunne tage det skridt videre ned, og det er ikke et nemt skridt at tage ned, så tror jeg mange, du ved, vil være hjulpet lidt til at sige, okay, den er blevet dyrere. Hvorfor er den egentlig blevet dyrere? I stedet for, at den er blevet billigere, at kursen er falden, ikke? Altså, du ved... Jamen, du siger det egentlig meget præcist. En aktie, der falder, kan faktisk godt være blevet dyrere. Ja. Grib ikke faldende knive, som Peter Lynch, den store legende, det var ham, der lavede det her. Fordi at medmindre man er Michael Friis og er klogere end markedet... Før de har ramt guld. Husk, han har den der med, før de har ramt guld. Og den her har muligvis ramt guld. Nej. Okay, så man skal lige undersøge, okay, er der egentlig en årsag til, at kursen er faldet? Og det er der jo tit med markedet. Ja, det er altså, markedet har... Altså, det hysteriske kællinger, det var vist Lykketoft. Altså, det vil vi helst ikke have påklistret os, vel? Og det er også meget mandsjuvenistisk at kalde det. Men der er faktisk som regel en årsag til, at hvad nu det hedder, at ting falder, ikke? Og så er der jo det her med vinder, losers og losers. Altså, du ved, når de første problemer opstår, og det var det, Nina snakkede om, der var et red flag, han begyndte at snakke sygdom. Du ved, han har tidligere haft en forretningsmodel. Hvorfor begynder han at få problemer? Altså, Netcompany igen. Netcompany, ja. Og det var et red flag, og så kom de igennem det her, ikke? Og nu er der måske... Altså, du ved, det der, når red flags opstår, så følges de som regel indtil, at der bliver gjort et eller andet, og tingene vender rundt, og det er sådan, det er med aktier. Altså, du ved, og det må man bare lære, og det er det, man ligesom kan følge, hvis man måske kigger på prissætning, fordi samtidig så sætter analytikerne jo deres indtjeningsforventninger ned, ikke? Og dermed bliver aktien ikke billigere. Mm. Nina, er du fast på, at der er en masse lytter, der stiller spørgsmål til dig? Nå, dejligt. Især hvis det er noget, jeg kan svare på. Ja, ja, jeg er klar. Det er bare lige en disclaimer. Det her det har jeg ikke aftalt med Nina på forhånd, fordi okay. der bliver skudt i alle retninger. Så bare lige på hurtigt. Ja. Hvad mener du om ALK? Uha! Og hvis ikke du kan svare på det, så... Jo. Jeg synes, det er en super, super spændende aktie. Jeg har lyttet rigtig mange af hans conference call. Jeg synes, CEO'en er rigtig god til, desværre lidt måske, at tale aktien op. Man bliver sådan helt henført, når han taler og tænker, det er bare fremtiden, det der. Men vi må jo bare sige, at aktien har det rigtig svært. Og det er også et spørgsmål for mig. Så jeg overvejer, om man skal til at opgive den. Det kommer jeg ikke til. Men altså, det var jo den helt store vækstcase, og nu ser det ud som om, at helt så stærkt går det altså ikke. Så de har måske talt den lidt for meget op i virkeligheden. Mm-hmm. Hvad mener du om Ambu? Du får bare alt nu. Okay. Det er 10 spørgsmål til professoren. Super godt. Jeg kan godt lide Ambu. Jeg ved godt, at nu så, at der var en anden broker, der var ude og sætte den ned og sådan noget. Men ja, det er et lillebilt selskab. Det kan blive overtaget. Det er nogle gode produkter. Britt Melbø har en ny strategi, eller en zoom-in-strategi. Og det er hands-on ledelse. Mm-hmm. Måske den kom lidt for højt op, sådan lige kortsigtet, men jeg kan godt lide den. Mm. De skriver herinde, Nina er fantastisk. Hvad mener du om Novo? Okay, ej, Novo. Det er tageligt, det her. Now you're talking. Novo har et super produktprogram, der vil være lidt modvind på dollaren her. Måske er den kommet lidt højt op, men det er en fantastisk aktie. Og uden den, er det ikke lav, der plejer at sige det? Uden den var der ikke noget Danmark eller sådan noget. Jeg synes, han har en eller anden sammenligning. Så en super kernebeholdning. Det er jo næsten rigtigt, hvis man ser på aktiemarkedet, så Novo fylder nu mere end halvdelen af den samlede værdi på det danske aktiemarked. Det er præcis. Jo helt vanvittigt. Michael, skal vi to lige afslutte markedet? Sådan? Nå, jeg fik ikke et spørgsmål. Jamen, lad os afslutte det. Jamen, Danmark Lina skal lige trække vejret, tror jeg. Danmark er jo noget mere nede end resten af Europa, ikke? Og du ved, altså det her Microsoft har sådan trukket lidt ned i margerne. Hvorfor er Danmark mere nede? Jamen, Netcompany er her jo, Ambu... Tror jeg, at nu er der nogle analytikere, der ligesom har sagt, jamen deres første kvartaler bliver jo svage, aktien er kørt rigtig stærkt, det er først i anden halvår hockeystaven, det er ikke det, markedet køber, ergo begynder de at nedjustere den måske mere end at kigge på fundamentalerne, ikke? Så den er også lidt nede ambu på det her, ikke? Og ja, så er der nogle af de her vindere, du ved, som måske er blevet købt meget på bare, at tech stiger, ikke? De begynder også at tabe lidt. Så Danmark virkelig under pres her fra morgenstunden er en reminder om, at der venter en regnskabssæson, som bliver barsk for nogen, men overordnet set er så stadigvæk ikke nervøs, som mange er for de danske regnskaber. Men vi har fået god start på året, Nina. Hvad tænker du, Nina, om det? Det er gået, jeg er det helt gået for vild hurtigt, med starten eller? På. Nej. Vi var jo kommet forholdsvis langt ned, og du havde vel 95% af strateger og økonomer var negative. Så vi skulle ligesom have lidt relief, ikke? Og det er det, vi har fået, det er dejligt. Det er nemlig dejligt. Jeg er jo tilbage igen allerede i morgen med et nyt panel. Det er Lars Svendsen og Michelle Nørgaard fra Jyske Bank, der kigger ind. Og jeg ved jo, når jeg har Lars i studiet, så skal vi tale tank og rederi og alt muligt. Så må jeg lige høre jer her til sidst. Der er rigtig mange, der spørger til Torm, som jo har haft en hård tid. Er det noget, I har... Jeg har Norden. Hvordan har den performet? Den har også haft lidt svært her på det seneste, men samlet har den jo performet helt fantastisk. Ja, sådan set over det seneste par år her. Helt super. Ja. Altså lad os nu lade Lav tale om, men som du selv sagde, du gik lidt i rederi og energi. Vi skal lidt mere ud i den virkelige verden. Situationen er jo, at inden for både tørlast og tank, der kommer jo ingen nye skibe til alt. Al kapacitet er jo til at bygge containerskibe, og der er ikke ret meget værkskapacitet. Og efterspørgselen, jamen transportlængderne er længe. Er tingene begyndt at falde, og er det en volatil sektor? Ja, det er en super volatil sektor, så hvis du ikke kan klare det, get out. Godt, men jeg tager den med Laura i morgen. Okay. Så der var lige et sidste spørgsmål til Nina, nemlig. Hvis du havde 30.000 kroner, og du måtte købe én aktie, og så måtte du først kigge på den igen om 10 år. Oh, det er God. En lytter, der spørger. Det var et lige let afslutningsspørgsmål. 9, 8, 7. Det kan være, vi taler om det senere, så hvis du har et bud, så kan vi måske lige lægge et eller andet på. Hold øje med jørgenvester.dk. Måske kommer der 10 års begivenhedsaktien fra Nina Movin senere. Michael Friis, det var en sand fornøjelse igen. Du er selvfølgelig tilbage på onsdag. Nina Movin, også en kæmpe fornøjelse.